मोहम्मद ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल कैस के वफ से फरमाया, मैं तुमको कद्दू के बने हुए बर्तनों में, हंतम खोखली लकड़ी के बर्तनों, रोगने कार मिले हुए बर्तनों से मना करता हूँ। हंतम वो मशकीजें हैं जिनके मुंह कटे हुए हों, लेकिन अपने मशकीजों से पियो और उनका मुंह बांध दिया करो। हदीस नंबर 5170।